Vandaag de dag worden nationalisme, chauvinisme en vaderlandsliefde meteen als extreem rechts afgeserveerd. Patriotten worden zelfs fascisten genoemd en ze zouden een bedreiging voor de stabiliteit van Europa zijn. Maar is dat wel zo? Arthur van Amerongen en Rob Muns gaan op zoek naar Europese patriotten. Over de culturele afkomst van de Fado wordt nog altijd getwist in Portugal en de rest van de Portugees sprekende wereld. Volgens de traditionele leer werd de Fado begin 19e eeuw uitgevonden in Lissabon. Muzikologen beschouwen de Fado als een fusie van de Moorse erfenis in Portugal met die van de Kelten en de invloed van de Zuid-Franse troubadours. Tijdens de dictatuur van Salazar werd Fado de ultieme expressie van de Portugese volksaard. Muns, Van Amerongen en Arie Posch, hun trouwe metgezel, gaan op onderzoek uit in de krochten van nachtelijk Lissabon. Waar zijn we? Zo bedoeld natuurlijk. Waar zijn we hier, Van Amerongen? Moet je een Arie vragen, professor Arie? In Abazuca. Dat is een klein fado-restaurant in Alfama. Het Husje eigenlijk. En hier, je hebt hier misschien 10 tafeltjes of zo. En je hebt hier een aantal fado-zangers en gitaristen die eigenlijk een vrij authentieke fado zingen. Dus niet allemaal zo toeristisch met volksdansen en provinciale liedjes en zo. Ziet je ook allemaal locals of niet? Wat zeg je? Ziet er allemaal locals, allemaal lokale? Ja, ik denk dat de meeste van de mensen die je ziet zijn Portugees. Er zitten 1 of 2 toeristen bij. Maar dus Artje van Amerongen is een toerist. Ja. Hey, maar die dikke die ging net weg, die gaat er weer een volgende tentje zingen, die dikke. Ja, die gaat zo meteen naar een andere tent. Dus hoeveel soort tenten werken ze af dan? Hoeveel tenten werken ze af? Nou, normaal 3 of 4 per nacht. Thank you. Vind je niet heel mooi, Rob? Ja, ja, ik heb het idee. Ja, het huilen, maar dat kan ook van een diarree komen, want hij verkeerd gegeten heeft. Ja, dus huilen door zijn achterste. Ja. Ik heb ook een liedje zingen. Voilà. Ja, dat lijkt me scherp. Dat is het. Ja. Ze zit heel naast me. Ja. Hond. Het is mooi. Ja. En, ja, iedereen moet zijn mond houden, maar zij zitten dus allemaal te kijken van, ja, dit doet hij mooi. En zo, zo'n wending en dan zit ze helemaal zo van, ja, we kruipen bijna in elkaar van hoe mooi het is. Moet je gewoon dweilen onder die stoelen. Ja, dweilen onder de stoelen, ja. Ja. En je ziet het ook met die man die naar die gitarist zit kijken, is het ook zo van, jezus, zoiets van, ja, dat kan ik zelf nooit. Kun je het ook inschatten hoe goed het is? Nou ja, naar mijn idee is het echt goed, omdat je het echt, je hoort die Portugese gitaar en dan denk je echt van, nou, dat zou normaal gesproken door twee mensen gespeeld moeten zijn. Dat doet hij gewoon eens eentje, met een bas erbij. Maar het is echt gewoon, het is geweldig wat die man doet. Ik moet even weg. Ik geloof het ook, ja. Dat, die man hij zei toch Arthur? Kom nou hier, zei hij. Ja, dat maakt het hele gebied onveilig hier. We zijn dus in een hardcore... Je hebt u nu echt... kijk, hoe langer je hier zit, hoe meer mensen er weglopen. Alle Chinezen zijn weg, Japanners zijn weg. Ja, Japanners zijn weg en zo. Je ziet gewoon van, hier zit op een gegeven moment alleen maar... Vraag eens hem. Mensen, nou, hij zit ook te genieten. Ja. Ela não gosta que eu fume, nem que beba com qualquer. É um poço de ciúme, se olho para outra mulher. O ciúme é tão ruim, que na rua é seu cuidar. Olhar sempre para mim, para ver se eu olho para um lado. É ciúme, doce amor, se saio à rua sem ser com ela. Apenas gosta que eu canto vado, mas é seu lado bem junto dela. Eu sou feliz com os seus beijos. Acho a mais linda com os ciúmes. Gosto mais dela por ser assim. É ciumenta, mas só por mim. Se está horas sem me ver, já fica preocupada pensando que foi trocada por outra mulher qualquer. Por mais que ela se entregue, a ciúmes sem valor, o ciúme não consegue modificar o nosso amor. Se saio à rua sem ser com ela, apenas gosta que eu canto fado, mas a seu lado, bem junto dela, eu sou feliz com os seus queixumes. Acho a mais linda com os ciúmes. Gosto mais dela por ser assim. É ciumenta, mas só por mim. Als ze jaloers is. Oh, is dat typisch Portugees dan? Ja, dat is wel, past helemaal in die fado, dat fado-idee van de vrouw die deugt niet helemaal en ik probeer van haar te houden, maar er zijn allerlei dingen die daar tegenin gaan. En, dus het idee van dat zo'n vrouw dan jaloers is, dat gaat natuurlijk altijd over een man die een oogje heeft op een andere vrouw. Dat is echt typisch iets van die thema's van de fado. Maar het is een beetje ouderwets man-vrouw-rol. Ben je wel eens in de Achterhoek geweest? In de Achterhoek, ga naar de Achterhoek. Nee, bedoel, is dat ouderwets? Volgens mij is dat van alle tijden. Nog steeds, de vrouw is dat tegelijk aan de man. Nee, maar ik wil niet zeggen, Denk jij dat dat echt in de liefde zo is? Dat vrouwen geen... Robbie Muts, mag je het zeggen? Ja, Robbie Muts is ja. Wij zitten nu in... Het is de eerste keer in 11 jaar dat ik in Portugal woon, dat ik eindelijk dat vadergevoel heb. In deze kroeg... Kleine kroeg met allemaal adepten, er zit hier echt... Ja. Nee, maar ik zie hier... Er ziet huilen, zangers. Ja, ziet huilen. Ja, maar er zijn ook zangers, vaderzangers. Ja, zit, en die huilen... Zangers die dus prachtig vinden wat de jongen aan het doen is. Ja, en die gitarist aan het doen is. Ja. Dat hoe weet je nou dat de gitarist goed is? Nou ja, dat hoor je toch gewoon. Die man, hij heeft goud in zijn vingers. Ja, dat is echt geweldig. Ze hebben het gerookt aan. Nee, maar dan zie je wat die eigenaresse die zingt. Die moeder zingt, die tante zingt. Zitten die zes vaderzangers zitten hier. Allemaal zitten helemaal in hun handen te knijpen. Ja, ja, ogen dicht. Ja, ogen dicht. En helemaal in hun ogen. Deze jongen is heel getalenteerd. Ja, volgens mij is hij hartstikke goed. Ja. Is dat een nieuwe André Hazes? Nee, geen gitarist. André Hazes, kijk, je wordt gewoon een heleboel. Maar het gaat om de gitaristen. Nee, de gitaristen. Wie is dat belangrijk? De gitarist of de zanger? Nee, Robby de gitarist. Samenwerking. Robby, Robby de gitarist. Wat moet ik doen dan met die Robby? Met hem. Nee, wat moet ik doen dan? Gewoon vragen. Wat is, wat, nee, hij spreekt Engels. Hij spreekt Engels. Ja, wat moet ik doen dan? Een gitarist, je hebt een soort basgitarist. Dus degene die... Nee, moet die andere man hebben. Die zit er niet. Je snapt het niet. Hij snapt het niet vanavond, hoor. Hij snapt het weer niet. Je hebt de verkeerde. Je hebt de verkeerde. Je hebt de verkeerde. Jij weet helemaal niks van muziek. Zit hij met tranen in je ogen van de baan? Je hebt geen idee. Ik betaal de hele shit en dan ga je mij ruzie maken. Ja, ja, omdat je niet snapt, de Fado. Je woont hier al 11 jaar, zeg je zelf. En je snapt nog steeds de Fado niet. Omdat in Algarve hebben we geen Fado. Heb je niet zoveel vader in Algarve? Er bestaat geen vader. Nee, goed, je hebt de toeristische vader, kant en klaar op gewoon, en zo. Met volksdansen en jodelen en maar, zo. Maar nu eindelijk snap je de vader en nog snap je het niet. Want je helemaal klaar met jou, Muns. Nee, met jou. Want jij zegt elke keer dat je alles weet. Je bent zo barbaar. Je bent Fatima, heb je al iedereen beledigd. Die man moet ook gewoon naar het toilet, hè? Ja, precies. Dat is echt een moment, hoor. Ja, ja. Je moet even een sigaretje roken. Ja, Rob is het roken, man. Elke keer een stommige rook van jullie. Stop er nou eens mee, man. Jezus Christus. Godverdomme. Je filmt toch niet, hè? Numa delas dei com ela e quedei-me enfeitiçado. Sob a luz de um candeeiro estava ali o fado inteiro, pois toda ela era pai. Sob a luz de um candeeiro estava ali o fado inteiro, pois toda ela era fado. Arvorando no ar gigante, um certo alfa distante, que qualquer homem assume. Pois confesso que aguardei quando por ela passei o convite do costume. Pois confesso que aguardei quando por ela passei o convite. Só vi pranto, só vi desgosto e descrença. Fui-me embora amargurado. Era fado, mas o fado não é sempre o que se pensa. Fui-me embora amargurado. Era fado. Mas o fado não é sempre o que se pensa. Ainda recordo agora a visão que ao ir-me embora guardei da mulher perdida, a pena que me deixou. Só me lembro uma guitarra